नाम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 तनुसार 9 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 मुरली मनोहर मैदान भीना सर पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रगेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। आप कहते हैं कि जिसका गर्भपात वगैरह होता है वो हमको भिक्षा न दे, तो आप तो भिक्षा नहीं लेंगे, लेकिन हमारे घर में तो सब ऐसे ही, तो वो अपवित्र अन्न है सब है, तो हम कैसे क्या बचे उससे, हम तो सदा साथ में रहने वाले हैं। आप और गर्भपात से बचाओ, अब कर लिया उसको बचाना चाहिए था, नहीं बचाया उसका दंड भोगना पड़ेगा, तो अगाड़ी बचाओ। अगाड़ी कोई गर्भपात ना करे घरों में, ऐसा उद्योग करो, हो गया आप नहीं बच सकते, हम क्या करें बताओ। हम करते हैं तो फिर क्या करें, ये भोजन तो करते हो, भोजन पे नहीं, आपके तो भाई है, कोई स्त्री है, कोई आपकी पुत्र वधू है, कोई ऐसी है, वो तो आपके तो क्या करें, वो सबको कलंक लगता है, सबको कलंक लगता है। तो भोजन न करने का तात्पर्य यह है कि आप इस प्रथा को बंद करो, अब तुम पाप बचो, तुम भजन करो, भगवान का नाम लो। जिनको पाप से बचना हो उन भाई बहनों को चाहिए रोजाना कम से कम 1.25 लाख नाम ले, बच जाओगे, आपको पाप नहीं लगेगा। 1.25 लाख भगवान का नाम लो, नाम जप है वो ज्ञात और अज्ञात संपूर्ण पापों को नाश करता है, इस वास्ते आप नाम जपो, ये उपाय है। 1.25 लाख नाम रोजाना ले, बच जाओगे, उपाय है ये। और खास ये है कि औरों को ऐसा होने मत दो, अगर ये बहन बेटी बहू कोई हो उसको भी ऐसे गर्भपात मत करने दो, मना करो। अब इससे बचना तो 1.25 लाख नाम लो भगवान का, बच जाओ, इस बाप से आप बच जाओ। दूसरा प्रश्न है, आपने ये कहा कि जड़ से चेतन की प्राप्ति नहीं होती। हाँ जी। तो मूर्ति की पूजा है, वटवृक्ष आदि पीपल वगैरह इनकी पूजा है, गाय की सेवा है, ये तो शास्त्र में बताया कि इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। जड़ से परमात्मा की प्राप्ति, ये जड़ है ही नहीं, न गाय जड़ है न पीपल जड़ है ही नहीं, किसी की बात की, ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, पत्थर जड़ है ही नहीं, पत्थर है उसकी, पत्थर की पूजा कोई नहीं करता है। आप सारा ध्यान दो, पत्थर की पूजा कोई नहीं करता है, पत्थर की पूजा करे तो मूर्ति छोटी सी है, पहाड़ की पूजा करनी चाहिए, पहाड़ बहुत बड़ा है, और उससे बढ़िया आपने उपकार करने वाली घटती है, जैसे पीस और खाते हो तो उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका उपकार करे तो और पूजा करते ही नहीं हो। ये मूर्ति पूजा है, ये पत्थर की पूजा नहीं है, खूब ध्यान दो। अब इस पर जो बात आज कहता हूँ ध्यान दें आप लोग, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, मूर्ति पूजा अगर कही जाए तो मनुष्यों की सेवा, माँ बाप की सेवा कल्याण कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। वीर माँ बाप तो मूर्ति तो है, आप बताओ माँ बाप मूर्ति नहीं है क्या? आप इतने बैठे कोई बता रहे हैं कि माँ बाप मूर्ति नहीं है क्या? हमारे साधुओं को तो जब मेहंदो को बुलाते हैं तो साथे कितनी मूर्ति है, 5, 7, 10 साधु तो उस मूर्ति कहते, इतनी मूर्ति से भगवान महाराज पधारे, 15 मूर्ति से पधारे। ये मूर्ति है, ये सब मूर्तियां है। पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति नहीं, ये सबकी सब मूर्तियां है। बताओ ये मूर्ति नहीं है क्या? कोई बोले मूर्ति नाम किसका है? मूर्त अमूर्त दो द्रव्य होते हैं, एक मूर्त द्रव्य होता है, एक अद्रव्य अमूर्त द्रव्य होता है। तो पृथ्वी जल तेज ये 3 मूर्त द्रव्य है और वायु और आकाश अमूर्त द्रव्य है। अमूर्त इसकी मूर्ति नहीं है। आकाश का स्पर्श, ये वायु का स्पर्श होता है, आकाश का स्पर्श भी नहीं होता। तो जहाँ द्रव्यों का वर्णन है उसमें मूर्त और अमूर्त दो द्रव्यों का वर्णन हुआ, उसमें आकाश और वायु को अमूर्त कहा है और पृथ्वी जल तेज इनको मूर्त कहा है। मूर्त मानो दिखने वाला, अमूर्त नाम न दिखने वाला। जो नेत्रों की दृष्टि में आ जाए वो मूर्त और नेत्रों की दृष्टि न आवे वो अमूर्त। तो अमूर्त कह रहे वो मूर्त है, जितना दिखता है, चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे गुरु हो, चाहे पुस्तक हो चाहे वेद हो चाहे पुराण हो चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, सब मूर्त है। अब बताओ जो मूर्ति पूजा नहीं करनी तो वेद का आदर करना हो जाएगा क्या? क्या वेद मूर्ति नहीं है? क्या भागवत गीता मूर्ति नहीं है? क्या कोई बोले माई का लाल बोले ये मूर्ति नहीं है क्या? उसमें अक्षर लिखे वो मूर्ति नहीं है क्या? अक्षर अमूर्त है क्या? पुस्तक अमूर्त है क्या? पन्ना उसका अमूर्त है? मूर्ति है सभी। क्या माँ बाप अमूर्त है? क्या ब्राह्मण अमूर्त है? क्या साधु अमूर्त है? आप कहीं पूजा करोगे सेवा करोगे तो बिना मूर्ति की पूजा कर ही नहीं सकते आप। कोई करता हो बताओ हमारे को, अमूर्ति पूजा बताओ। दक्षिण में भगवान शंकर के मंदिर है, उसमें आकाश लिंग है, वायु लिंग है और तेज लिंग है, कौन ये जल है वो लिंग है और पृथ्वी लिंग है, 5 लिंग है। भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो 5 लिंग मेरे को याद नहीं। अभी हम तीर्थ यात्रा में गए थे तो ये आकाश लिंग है, मन 5 भूतों के लिंग बनाया, भगवान शंकर का पूजन होता है, वो आकाश लिंग है, वायु लिंग है, तो उनको भी मूर्त बनाया है, भगवान का लिंग है। जानने वाले आप में जानते होंगे, हम तो गए यात्रा में, हमारे बताया हमें तो वो अभी याद नहीं है, आकाश लिंग कौन सा है, वायु लिंग कौन सा है, 5वीं भगवान शंकर का लिंग है। तो ये मूर्त बना करके पूजा करते हैं तो उसी पूजा तो वो भी मूर्त हो गई, भगवान ने पूजा अमूर्त भी मूर्त हो गई। भगवान ने कहा है मया तत्विदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति ना। पढ़े लिखे आदमी सोचो जरा, पूछो अमूर्त है जो अव्यक्त मूर्ति ना। मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, व्यक्त नहीं है मूर्ति है, समझे? अव्यक्त क्या? जो नेत्रों से नहीं दिखता, यार ये मूर्ति अमूर्त मूर्ति ना, अमूर्त मूर्ति ना होगा। अव्यक्त मूर्ति न मन अमूर्त मूर्ति न। मया तद मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति न अव्यक्त मूर्ति न मानो अमूर्त मूर्ति न अमूर्त मूर्ति। तो परिवार में सब जगह परिपूर्ण है, वो भी मूर्त है, अमूर्त मूर्ति है वो। तो मूर्त किसका नाम है? मूर्त नाम दिखे उसको कहते हैं सूल में। तो भगवान अमूर्त मूर्ति मानो अव्यक्त मूर्ति ना मानो निराकार मूर्ति बिना समान निराकार से मैं व्यापक हूँ, ये मतलब हुआ। अमूर्त मूर्ति ना का मतलब निराकार आकार बिना अमूर्त मूर्ति ना। कोई भाई बोलो भाई इसी बोलो बोलो कोई बात नहीं बोलते हो तो भाई मैं यही समझूंगा आपने मेरी बात मान ली। और क्या मानूंगा तो खुल देता हूँ आप बोलो। अच्छा अब सुनो आप बात, माँ बाप की सेवा करो वो भी मूर्ति की सेवा है, गुरु की सेवा करो वो मूर्ति की ही सेवा है। बात अगर ठीक तरह से पहुंचे गहरा उतरो इस बात को, अच्छे पंडित ने भी अच्छे समझदार ने भी मेरी बात मानी नहीं है, वो बात कहता हूँ। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपका अन्न, आपका जल, आपका वस्त्र, ये मूर्त तक पहुंचता है कि अमूर्त तक पहुंचता है? अन्न का भोजन कराओगे तो अन्न उसके मूर्ति तक पहुंच जाता है कि उनके स्वरूप तक पहुंचता है? कोई बताओ, पढ़े लिखे पंडित बताओ। तो मैंने ऐसा कह दिया कि जड़ता तो जड़ता तक ही पहुंचती है, जड़ तक ही पहुंचती है। मैंने आप जड़ की सेवा करते हो तो बोले जड़ की सेवा करते हो तो मूर्ति की सेवा करो। जड़ती की सेवा मूर्ति की जड़ते की सेवा होना चाहिए। आप कोई भी सेवा पूजा क्या उस अमूर्त तक पहुंचा देते हो और पहुंच जाती है क्या? माँ बाप हो चाहे गुरु जी हो, अधिक से अधिक गुरु को मानते हैं तो गुरु की मूर्ति है कि अमूर्ति है? भागवत में जो श्लोक याद नहीं ऐसा लिखा है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि, यह तिरस्कार है। आचार्य माम बिजानी यार, आचार्य माम बिजानी यार, भगवान के आचार्य मेरा स्वरूप है, ऐसा ही गाया लिखा है। मर्त्य बुद्धिया असूयेत है, ये लिखा साहब भागवत के बोलते हैं आप मेरे को, न मर्त्य बुद्धिया असूयेत। गुरु को मनुष्य बुद्धि से तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके असूया घृणा नहीं करनी चाहिए। गुरु को मूर्ति रूप माने मनुष्य रूप माने तो घृणा है गुरु की। न मर्त्य बुद्धिया असूयेत, असूया असूया नाम दोष गुणेशु दोषा वैशु असूया, असूया उसको कहते हैं गुणों में दोष दृष्टि। तो गुरु में मनुष्य बुद्धि करना है दोष बुद्धि है, तो ना तो मनुष्य में गुरु बुद्धि ना गुरु में मनुष्य बुद्धि। जे तू चेला देह को देह खेह की खान, और जे तू चला चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान। जे तू चेला देह को तो देह खेह की खान, ये तो खत्म हो जाएगी। ये चेतु शब्द को तो शब्द ब्रह्म है, शब्द है वो ब्रह्म को चेतन करा देता है। शब्द शब्द शब्द में अत्यंत शक्ति है। ये जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, आप कृपा कर ध्यान दो कर सुने भाई बहन मेरी बात को, कठिन नहीं समझे। ये सब में जैसे है हमारी घ्राण इंद्रिय है, ये जो नासिका है एक गंध को बताती है, जिह्वा है एक रस को बताती है। जिह्वा में दो शक्ति है, जिह्वा में एक ज्ञानेन्द्रिय है एक कर्मेंद्रिय है। इसमें जो बोलने की शक्ति वो कर्मेंद्रिय है, तो जो रस वो जानने की शक्ति है वो ज्ञानेन्द्रिय है, रसना में दो चीज है और कानों में एक कान शब्द स्पर्श रूप स्पर्श त्वचा है उसमें स्पर्श करने की शक्ति है। स्पर्श कई तरह का होता है पर वो स्पर्श विषय करती और नहीं करती। जैसे जीव ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दोनों है ऐसे त्वचा दो इंद्रिय नहीं है, ऐसे घ्राण दो इंद्रिय नहीं है और चक्षु चक्षु इंद्रिय है वो भी रूप वही कहती है। रूप के सिवाय दूसरा तो रूप वही अर्थ है, वो छाया और घाम को भी देखती है वो रूप ही है तो रूप वही प्रकाश करती है। कान इंद्रिय है वो दो काम करती है, जैसे जिह्वा में ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय दो है ऐसे शब्द के द्वारा परोक्ष और अपरोक्ष दो ज्ञान होता है। खूब ध्यान दें आप लोग, कान के द्वारा शब्द होता है, शब्द का सुनाई होता है। शब्द जो है ना ये शब्द बोलता हूँ ये शब्द, तो शब्द का ज्ञान कान के द्वारा होता है। शब्द कितने तरह का है, शब्द दो तरह का है, एक वर्णात्मक है एक ध्वनियात्मक है। जैसे मैं बोलता हूँ ये वर्णात्मक ध्वनि है और ये शब्द है, ये क्या है ध्वनियात्मक शब्द है। तो बाजे जितने बजते हैं वो ध्वनियात्मक शब्द है, ये दो शब्द दो तरह के। और इनके सिवाय एक विलक्षण शक्ति है कान में, एक बहुत विलक्षण शक्ति है वो किसी इंद्रिय में नहीं है। परोक्ष का विषय भी ज्ञान कराता है। चीन है, जापान है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये ज्ञान कान के द्वारा ज्ञान होता है। जो परोक्ष है परोक्ष का ज्ञान भी कान के द्वारा होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान भी कान के द्वारा होता है। तो कान में शक्ति दो है, जीभ में तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय स्थूल में ही रह गई और कान में विलक्षण शक्ति है। जो कान के द्वारा सुना जाता है ध्वनियात्मक वर्णात्मक, उस वर्णात्मक ध्वनियात्मक कितना है, बाजा होते खाल का बाजा, तार का बाजा, फूंक का बाजा, तीन है। एक फूंक का बाजा है, एक तार का बाजा है, एक खाल का बाजा है, एक आधा बाजा तार का, साढ़े तीन बाजा है। अब इनमें एक एक में सैकड़ों तरह के हैं, बहुत बहुत है। तो ये सब ध्वनियात्मक है। वर्णात्मक कितना है, व्याकरण है, काव्य है, कोश है, चंपू है, भान है, बहुत शब्द है, अनंत शब्द है। इतना ही नहीं है, इनके सिवाय स्वर्ग है, ये ज्ञान भी ज्ञान से होता है। परमात्मा है ये ज्ञान से होता है, शब्द से होता है। मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, धर्म होता है ये अधर्म होता है, इसे स्वर्ग जाते हैं इसे नर्क में जाते हैं, ये शब्द कान से ज्ञान होता है। बताओ ज्ञान कान के बिना कैसे ज्ञान करोगे। तो कान में अचिंत्य शक्ति है, इस वास्ते अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य कितनी शक्ति है जिसका कोई पार नहीं है। देखो नींद आती है, नींद आने पर कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया में लीन हो जाती है, ज्ञानेंद्रिया मन में लीन हो जाती है, मन है वो बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि अहम में लीन हो जाती है और अहम अविद्या में लीन हो जाती है। तब नींद आती है, गाढ़ नींद आती है तो सब अविद्या में लीन हो जाती है। अविद्या में लीन होते होने वाले को अगर उसका नाम लिया जाए तो वो जागृत है। कैसा ये क्यों ना जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। गहरी नींद में सुनावे उसको नाम सुनाया जाए तो सर जग जाता है। तो कर्णेन्द्रिय कितनी कर्णेन्द्रिय चली गई है, मन में मन चला गया, बुद्धि में बुद्धि चला गया, अहम में अहम चले गया, अविद्या में, उस अविद्या में पड़े हुए कान के कान की तरफ शब्द पहुंच जाता है। वहाँ अविद्या में लीन होने पर भी इतनी शब्द में कान में अत्यंत शक्ति है। कितनी विलक्षण बात है, उसका नाम लिया हुआ जग जाता है आदमी। तो इतना गहरे उतरने पर भी तो कान में अचिंत शक्ति है। दुर्बलत्वाद अविद्या आत्मत्वाद बोध रूपिण शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात विद्वस्तंग मोह आनत, उस तत्व को हम जान सकते हैं। शब्द के द्वारा दुर्बलात अविद्या, अविद्या दुर्बल है, अविद्या में जो लीन होता है हम, वो दुर्बल सबल नहीं है। परमात्मा तत्व की तरफ देखा जाए तो अविद्या है वो माया की शक्ति है, वो प्रकृति की शक्ति है, उसे अविद्या दुर्बल है, दुर्बल तो अविद्या है। और आत्मत्वाद बोध रूपिणा, आत्मा है बोध स्वरूप, तो उसी दुर्बल होने से आत्मा बोध स्वरूप शब्द शक्ति अचिंत्यत्वादस्तम मोहान, शब्द में अचिंत शक्ति होती है जो मोह का नाश कर देती है। उस मोह के नाश शक्ति से हमारा ज्ञान हो जाता है, परमात्मा तत्व को बोध हो जाता है, अपने स्वरूप का बोध हो जाता है शब्द के द्वारा। तो शब्द में कितनी अलग शक्ति है, जो भी इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय इंद्रियों से प्रकृति का, और प्रकृति से अतीत है तत्व, उस तत्व का बोध करा देती है कर्ण शक्ति। कितनी बदल होती है कर्ण में। अब गुरु जी क्या होंगे, तो गुरु जी परमात्मा स्वरूप होंगे, वो गुरु जी होंगे, शरीर गुरु जी नहीं है, शरीर से गुरु जी मिलते हैं ये बात है। इस वास्ते उनका भी हम पूजन करें, आदर करें, सब कुछ करें, परंतु गुरु वास्तव में शरीर नहीं है, शरीर नहीं, गुरु है वास्तव में ज्ञान, उनका शब्द और शब्द में अचिंत शक्ति, उस अचिंत शक्ति से परमात्मा तत्व को बोध करा दे तब तो वे गुरु, नहीं तो गुरु नहीं है वो। गुरु की बात कहते तो मैं पूछता हूँ, लोग कहते हैं गुरु कर दो तो कल्याण हो जाएगा, गुरु नहीं कर दो तो कल्याण नहीं होता, तुम्हारा दान पुण्य भी निरर्थ हो जाएगा, गुरु बिना गीता ज्ञान सब सभी निष्फल जाएगा। देखो वेद पुराण, गुरु बिना नाम जपता है, ध्यान जाता है, दान पुण्य करता है, तीर्थ व्रत करता है, सब निरर्थक जाता है। मतलब क्या कि गुरु बनाओ तो गुरु बनाना सुख जाएगा। गुरु नाम किसा है, गुरु गीता में दिखा गुरु गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ निरोधकृत, जो गुरु नाम अंधकार, उस अंधकार को दूर करे, गुरु नाम प्रकाश, उस प्रकाश करे उसका नाम गुरु, तो हृदय का प्रकाश हृदय का अंधकार दूर करे उसका नाम गुरु है। ऐसे गुरु मान दिया वो गुरु गण लिया, गुरु कर लिया, एक रुपये में गुरु है, एक रुपये में अंधकार दूर जाएगा। गुरु बनाना आपो लाई ठाको लाई पांच सौ रुको एक तलाई डेरे चेला धो रुपये धर दे रोक चेला मंत्र हो गया, ये चेला हो गया तो गुरु हो गया। भाई देखो मैं कहता हूँ आप अपराध ना करें, अपराध ना माने, क्षमा करें, मेरे ऊपर क्रोध ना करें। गुरु शब्द है वो प्रकाश करने वाला है, गुरु अपने कह दिया गुरु कर लिया, ये किन की बात है जिनको अपनी टोली ज्यादा बनानी है, अपने आदमियों को गुरु चेला कर दिया, क्यों चेला कर दिया, वो चेला वो चेला वो चेला, कहते गुरु बनाए बिना उद्धार नहीं होगा, जिनने गुरु बनाया उनका उद्धार हो गया, आपके विश्वास होता है क्या? जिसने पंक्ति ले ली, प्रसाद ले लिया, गुरु सुन लिया कि उसका उद्धार हो गया, आप किसी के विश्वास हो तो बताओ। अब प्रचार ऐसा करते हैं तो एक गुरु बनने की शौक वालों का प्रचार है कि पैदा हो जाए कुछ मई टोली बन जाए, हमारा पक्ष ले ले, उसी तरह से जो कुछ हमारे पक्ष में आ जाए, ऐ भावना महाराज गुरु की, ऐसे कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कल्याण? गुरु बिन माला फेर तारे, गुरु बिन देता ध्यान, सोई एड़ो जाव सीते देखो वेद पुराण, सवर जाएगा, दान पुण्य ऐसे जाएगा, ज्ञान करना ऐसे जाएगा, नाम से कैसे जाएगा, निर्दय जाएगा, और एक कान फूंक लिया कंठी ले लिया तो सफल हो जाएगा। ये बात ठीक है क्या? हर एक विषय में गहरा उतरो अंधाता, कृपा करो थोड़ी सी, ऐसी कविता भी मिल जाएगी, ऐसे व्यंग मिल जाएंगे। गुरु बनाना एक टोली बनाना है और कुछ नहीं है। गुरु गुरु बनाया नहीं तुमने, बनावटी गुरु कल्याण करेगा? आपको बताऊंगा, असली गुरु कल्याण करेगा बनावटी गुरु जी? गुरु बनाया नहीं तुम तो, तुम्हारा बनाया हुआ गुरु, चेला का बनाया हुआ गुरु कल्याण कर दे चेले का, कैसे कर देगा? हमारी बनाई डूली हमारे कल्याण कर देगी। चेला का बनाया हुआ गुरु, चेला नहीं बना, किसने बनाया गुरु? किसने बनाया बताओ भाई, इतने बैठे बताओ। गुरु चेले ने ही बनाया है बताओ, गुरु किसने बनाया? चेले ने। तो गुरु का बाप कौन हुआ? चेला। बातों मेरी काट हुआ तो खास हो। देखो भाई, सत्य तत्व की तरफ जाओ, सत्य तत्व को समझो, क्या भागवत से कल्याण हो जाएगा तो वेद से कल्याण हो जाएगा। वेद से कल्याण तो भागवत से क्यों नहीं होगा कल्याण? गीता से क्यों नहीं होगा कल्याण? क्या पाना कमती है? शाही कमती है? क्या कमती है उसमें? पोथी कम है क्या? वेद की पोथी में, गीता की पोथी में क्या फर्क है? भागवत की पोथी में क्या फर्क है? काटो तो काट दो भाई, बोलो तो। काम हो गया ना उसका? बनावटी से नहीं हुआ कभी। साक्षात साक्षात द्रोणाचार्य से तेज हुआ वो। अर्जुन के ऊपर बहुत कृपा थी द्रोणाचार्य की। खान ले सुन लो भाई, खान ले सुन लो से। आप पूछते हैं कि द्रोणाचार्य ने गुरु बनाया था, वो विद्या सीख गया कि नहीं? एकलव्य ने, और भूल गए भाई, एकलव्य ने गुरु बनाया, उनका विद्या आई कि नहीं? ख्याल करना आप भाई, विशेष ध्यान देना। बार बार कहता हूँ मेरी बात की तरफ ध्यान देना। उसने तो गुरु बनाया मूर्ति में, और अर्जुन को साक्षात द्रोणाचार्य ने सिखाया, साक्षात स्वयं, और साक्षात स्वयं दे करके वरदान दे दिया, वरदान दे दिया कि तेरे से बढ़कर कोई शिष्य तेरे से बढ़कर नहीं होगा। वरदान दे दिया, वरदान पूरा सिखाया ही नहीं। तो जंगल में एक कुत्ता जा रहा था, तो वो कुत्ता भूसता था, तो भूसते कुत्ते के मन मुख में बाण मारे, ऐसे बाण मारे भागते हुए कुत्ते के मुख में, तो बाणों से मुख भर गया, उसका भौंकना बंद हो गया, अरे कुत्ता दौड़ रहा है। उसको देखा अर्जुन ने, अर्जुन ने कहा बड़ी विचित्र बात है, वो बाण थोड़ा सा आगे चला जाए तो घाव हो जाए, कुत्ता दौड़ नहीं सकता, और इधर रह जाए तो बाण नीचे गिर जाए। कितनी चतुराई से बाण मारा है, जो भागते कुत्ते के चोट भी न लगे और मुख भी भर जाए, ऐसे भर दिया, तो बड़ा भारी आश्चर्य है उसको। अर्जुन तो बाण वाले, देखो विद्वान एव विजानाति विद्वजन परिश्रम, विद्वान के परिश्रम को विद्वान ही समझ सकता है, तो बाण चलाने वाला ही बाण विद्या को जान सकता है कि कितनी विद्या है। जो समझदार है वही तो समझ को समझेगा, विद्वान के बिना विद्वान की परीक्षा नहीं होती। विद्वान एव विजानाति विद्वजन परिश्रम, नहीं बंध्या विजाने गुरु वेदनाम, जिसके बालक नहीं हुआ उसको पता है कि बालक होने से कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। ये चूहा खोद खो के मार गया, ये बढ़िया चीज है। तो जानवर को मारकर खा जाना ये राक्षस होते हैं। तो बुद्धि का सदुपयोग करके तो उद्धार कर सकते हैं, दुरुपयोग करके बम बढ़ाकर नाश कर सकते हैं, ये बुद्धि का दुरुपयोग है। दुरुपयोग सदुपयोग करने में मनुष्य का विवेक काम करता है, विवेक से दुरुपयोग में बढ़ता है, उलझा सा जाता है। ये बुद्धि ऐसी चीज है सब में काम करती है। फार मार दी उन्नति करो तो बुद्धि लगाओ उन्नति होगी, और संगोपन नरक का काम करो तो बुद्धि होगी। गर्भपात करने के लिए उपाय बढ़ाया, उपाय बहुत बढ़िया उपाय, क्या कि जन्मने में कष्ट होता है, इस वास्ते ऑपरेशन ने बच्चा पैदा करना, ऑपरेशन कर एक बार दो बार तीन बार हो नहीं सकता, तीजा पुत्र पैदा ही नहीं हो सकता, ऐसा आविष्कार किया गया। तीजा पैदा कैसे होगा? चीर देकर फिर उससे सेवा होता नहीं। जैसे शरीर कमजोर हो जाता है, चमड़ा कमजोर हो जाता है, एक बार इधर से, एक बार गिर सकती, तीसरी बार नीचे गिर सकती, तीसरी बार बच्चा नहीं घूम सकता, बच्चा बच्चा दाने निकालनी ही पड़ेगी। ऐसी बढ़िया युक्ति निकाली है, ये बुद्धिमानी की बात है। अब बुद्धि का लगाया दुरुपयोग, कैसे संसार का नाश हो जाए, कैसे मनुष्यों का नाश हो जाए, कैसे पशु पक्षियों का नाश हो जाए। नाश करने के दो उपाय है असली, एक तो जो पैदा है उसको मार दो, एक पैदा न होने दो, तीसरा उपाय नहीं है ऐसा बढ़िया। मार दो एक तो, एक पैदा न होने देना, नहीं पैदा होने आप साहब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हम दो हमारे दो मरते मरे कहां से आएंगे, उनमें से मरते मरते सब खत्म। हम दो एक रहा, हमारे एक तो हजार के 500 पहले हो गया, 500 रूपये 250 खत्म, राम नाम सत्य। इस तरह का उपाय नाश करने का है, तो नाश करने का उपाय दो ही है, और प्रसव की जाने बांझ की जाने प्रसव की पीड़ा। ऐसे विद्वान ही विद्वान को समझता है, तो बाण चलाने वाला ही इस बात को समझ सकता है, तो अर्जुन को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। उसके चोट भी लेन लग देना और मुख भी भर देना, बहुत आश्चर्य हुआ। तो आश्चर्य हुआ तो उसने देखा किसने, तो आगे भील खड़ा था धनुष बाण लिए हुए, कई कुत्ते के तुम बाण क्या, हाँ मैंने मारा, तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है। पूछा गुरु कौन को, द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य से कहा, महाराज आप कहते हो कि मेरे शिष्यों में तुम्हारे से बढ़कर कोई नहीं होगा, तो मेरी इतनी विद्या नहीं है, बाण विद्या मैं बहुत जानता हूँ, परंतु ये तेज है, ये इतना तेज है, भागते कुत्ते के मुख में बाण भर देना, चोट भी न लग जाना, बाण नीचे भी न गिरे। आप हम तो क्या जाने भाई, बाण जाने वो जाने। तो अर्जुन को आश्चर्य आया कि आपने वरदान दिया है, और यहाँ तो वरदान आपका झूठा होता है। वो कहते मैं द्रोणाचार्य शिष्य हूँ, तो बुलाए उसको, अरे तुम किसका शिष्य है, द्रोणाचार्य का, कि कैसे, कि जब ये सब पढ़ते थे तो एकलव्य नाम था उसका, वो गया जागर करा, मैं भी उठना चाहता हूँ, कि मैं भील को विद्या नहीं देता, ब्राह्मणों को क्षत्रियों को सिखाता हूँ, निश्चित जाति को मैं नहीं सिखाता, चेला नहीं बनाता, मैंने सिखाता चेला बनाता ही नहीं मैं, तो क्या अच्छा आप चेला नहीं बना, मैंने गुरु बना लिया। तो उसने ले जा करके मिट्टी की मूर्ति बनाई, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके भाव का, महाराज मैं कैसे बाण चलाऊ, ऐसे चलाओ, कैसे चलाऊ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, दोनों आप ही गुरु या आप ही चले, आप ही तो पूछ, आप उत्तर दे, और चलाते हुए तो आपकी कृपा से हुआ, महाराज आप मेरे गुरुदेव हो, आपकी कृपा से हुआ, कि मेरी कृपा से हुआ, तो मेरा चेला, हाँ महाराज तो गुरु दक्षिणा दी तुमने, कि गुरु दक्षिणा नहीं दी, तो लाओ गुरु दक्षिणा, तो भगवान भगवान बोलो कि ये अंगूठा काट दो, पट काट दिया, गुरु दक्षिणा में पट काट दिया अंगूठा, गुरु जी को दे दिया। ये योग विद्या तो अंगूठे में तो है, बाण चलाया जाए तो कितना दबाया जाए, कितना खेला जाए, ये सब शक्ति तो अंगूठे में ही है, गौर है, अंगूठा काट लिया। द्रोणाचार्य कहते मैसेज बनाऊंगा नहीं, और बना लिया कि नहीं, तो दान दक्षिणा लेने क्या अधिकार उनको, जब गुरु नहीं बनते तो दान दक्षिणा लेने का अधिकार है, नीचा राग ना कर करना पड़ा द्रोणाचार्य को भी, क्या चीज है ये, ये चीज है भाव। तो द्रोणाचार्य भाव, द्रोणाचार्य साक्षात द्रोणाचार्य नहीं करे वो भाव कर सकता है, तो द्रोणाचार्य भाव है गुरु, गुरु शरीर नहीं है, शब्द का ही अर्थ है, अर्थ का भी भाव है भीतर का, वो भाव है उसे कल्याण होता है। अब गुरु बना लिया कल्याण हो जाएगा, गया एक रुपया दिया कल्याण हुआ, इतनी सस्ती है कल्याण चीज, कितना विलक्षण है वो। तो द्रोणाचार्य महाराज में जो अर्जुन का भाव से, उन भाव से भी तेज भाव है उसका, दोनों गुरु जो शिष्य मान ले, शिष्य गुरु मान ले, दोनों की बात हुई, उसने अकेले नहीं गुरु माना, शिष्य गुरु ने शिष्य माना ही नहीं, इतना पर अकेले के भाव इतना ऊंचा है द्रोणाचार्य के प्रति। तो महाराज शिष्य होता है वो जबरदस्ती विद्या ले लेता है, ताकत नहीं है गुरु जी की जो मना करे, कितनी विद्या ली, अर्जुन से तेज हो गया। शाड़ीग्राम जी कहते दांता जिला में दांता श्रेष्ठ है, उसके जिला में अभी तक भील है, उसे एक रद्दी के वंश के वो बाण बाण धनुर्बाण रखते हैं आज भी, वो अंगूठा नहीं लगाते, यूं बाण चलाते हैं, यूं बाण यूं चलाते हैं। कि दान कैसे लगे, तो गुरु दिया हुआ है, ये तो गुरु जी की दक्षिणा दे दिया, हम कैसे काम में ले, उसके वंश अभी तक काम नहीं लेता है। शालीराम जी कवि वे कहते थे दांता जिला में उसके वंश के भील है, वे अंगूठा नहीं लगाते, धनुष बाण रखते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, यूं चलाते हैं, अंगूठे कैसे चलाए थे, गुरु जी दे दिया। कितनी विचित्र बात है, वंश में अभी तक कितना भाव तेज है, तो गुरु भाव हुआ तो गुरु जी मूर्ति हुई, मूर्ति हुई क्या गुरु जी की, साक्षात गुरु जी से तेज हो गया। तो भाव कहता हूं मैं, भाव अव्यक्त मूर्ति ना, मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति है, व्यक्त नहीं है, गुरु है, शिक्षा है, ये गुरु थोड़े ही है। हम तो पुस्तक को मानते हैं, हम कहते हैं हम गीता को मानते हैं, पर मेरे गीता को मानते हुए मैं दूसरे को मन नहीं मानता, ये नहीं कहता हूँ। वेद को मानते हैं हम, पुराण को नहीं मानते, ये क्या है, दम है, पाखंड है, झूठी बात है, सत्य बात है। मेरे को गीता अच्छी लगती है तो क्या भागवत बुरी लगेगी, क्या वेद बुरा लगेगा, गीता में फर्क क्या है, पत्ता वही है, पत्ते वही है, शाही वही है, शाही वही लिखी हुई ऐसी है। इस तरह से जो मूर्ति पूजा होती है, उस मूर्ति पूजा में मूर्ति की पूजा नहीं होती है, इसे दो अर्थ है, एक मूर्ति पूजा मूर्ति पूजा, एक मूर्तों पूजा मूर्ति पूजा, एक मूर्ति की पूजा एक मूर्ति में पूजा। मूर्ति की पूजा हो तो कहना चाहिए जैसे भगवान की, विष्णु भगवान की मूर्ति है तो उसको कहे महाराज अमुक पत्थर था, अमुक पहाड़ में से अमुक शिलावट लाया, उसने घड़ा, हे महाराज आप कृपा करता, ऐसा बोलता है कोई, कोई बोलता है क्या पूजा करने वाले, ये फलाने पत्थर के आप हो महाराज, उस पहाड़ के पत्थर हो, उस पहाड़ के पत्थर ने लाया, उसने कहा कि महाराज आप कृपा करना। शशंक चक्रम सकेश कुंडलम सकेश वस्त्रम सरसीरवेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्यम नमामि विष्णु शीर्षात चतुर्भुजम। वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, विष्णु की पूजा करता है। महाराज होश है कि नहीं, बोलो कोई, मूर्ति पूजा करता है वो, मूर्ति शशंक चक्रम कृष्ण कुंडलम, उसमें भी कृष्ण कुंडल है, तो मूर्ति की पूजा नहीं है, भगवान की पूजा है। अरे भगवान तो सब जगह व्यापक है, कोई कहते सब जगह व्यापक है, मूर्ति में पूजा क्यों करते हो, तो मूर्ति रहित सब जगह पूजा से लिखा है कि भाई मूर्ति के सिवा सब जगह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं क्या, परमात्मा व्यापक है साहब, कह दिया तो व्यापक मूर्ति में है कि नहीं है, फिर मूर्ति की पूजा भगवान की पूजा क्यों नहीं हुई, पीपल में भगवान है कि नहीं है, है तो मूर्ति की पूजा कैसे नहीं हुई, और वो मूर्ति की पूजा कहते वो है ही नहीं, तो व्यापक सब जगह परमात्मा है, ये झूठी बात, मूर्ति शिवाय सब जगह व्यापक, ऐसा करना चाहिए कि भगवान व्यापक है पर मूर्ति में नहीं, पीपल में नहीं, और जो व्यापक है तो तुम्हारा भगत छोटा हो गया, भगवान मूर्ति में हो ही नहीं सकता, पीपल में वो हो ही नहीं सकता, तुलसी में हो ही नहीं सकता, आंवले में हो ही नहीं सकता, मनुष्य में हो ही नहीं सकता, गुरु जी में हो ही नहीं सकता, माँ बाप में हो ही नहीं सकता, तो व्यापक किस में हुआ, बिल्कुल झूठी बात है। आप बताओ, इतने बैठे बताओ मेरे को, व्यापक सब जगह है और मूर्ति में नहीं है, तो जड़ की पूजा करता है क्या, वो जड़ की पूजा करता है क्या, बताओ, भाव से चेतन हो गया ना, तो भाव का तो भाव भगवत भाव है, पत्थर भाव है, भगवत भाव है तो पत्थर भाव है, तो पत्थर का कुछ है, तो पूजा पत्थर की भोजन में कैसे हुई, देखो आप स्वयं स्वीकार कर लिए, अब देखो हल्ला मत करो, कह रहे भगवत भाव है वो, तो भगवत भाव भावरी पूजा हुई, पत्थर हुई, पत्थर की भूवा करने वाला तिरस्कार करता है, अपमान करता है, दंड का भागी होगा वो। वो भगवान का पूजन करता है या कहते हैं पत्थर का पूजन करता है? पत्थर का पूजन करता है कोई? पत्थर का पूजन के कैसी बात करते हो? ज्यादा विचार हो तो मेरे से एकांत में कह लेना, कह लेना। इतने आदमियों को समय बर्बाद मत करो, युक्ति संगत काट सको मेरी बात को, भाव को आप स्वीकार करते हो, नहीं तो आदमियों को इतना समय खर्च होता है। मूर्ति की पूजा है, मूर्ति की पूजा है तो पत्थर की पूजा है। तो पत्थर के लिए पूजा क्या है? एक समुदाय था काशी जी में परिक्रमा कर रहे थे। काशी की परिक्रमा होती है, वृंदावन की परिक्रमा होती है, बीकानेर की परिक्रमा होती है, मैंने की है। बीकानेर की परिक्रमा मैंने की है, परिक्रमा होती है, वृंदावन भी की है, तो परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा होने से क्या हुआ कि बीकानेर सब चेतन हो गया? अरे बीकानेर में सब तरह के हैं, संत महात्मा कितने कितने, कोई सती जती कैसे होंगे पता है आपको? अरे नहीं तो भगवान तो है एक, तो वो परिक्रमा करता है। तो काशी जी की परिक्रमा कर रहे थे तो साथ में वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण ने कहा, वो ब्राह्मण कहता है बोलो यहाँ पर अमुक शंकर है नमस्कार करो, ये अमुक शंकर है, अमुक विष्णु है, अमुक गणेश है, ये नमस्कार करो, नमस्कार करो। तो एक आदमी बोला कि पत्थरों के अगाड़ी मेरे से सिर नहीं घसा जाता है, ये सिर टेको यहाँ पर पत्थर के अगाड़ी, पत्थर की गाड़ी कैसे टेके? तो बोले ठीक, पत्थर के अगाड़ी के अगर सिर टेकते हो तो सिर उत्तम है कि पत्थर उत्तम है? दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? अगर परीक्षा करना हो दोनों को भिड़ाओ, लड़ाओ, जल्दी पत्थर फूटेगा सिर फूटेगा? जो नित्य है वो बड़ा है, अनित्य खराब है। अगर पुरुष शुद्ध मर जाए तो ये खोपड़ी शुद्ध रहेगी कि शुद्ध रहेगा? तो शुद्ध भी देखो जो तुम्हारे माथे से ये शुद्ध है, और मजबूत देखो तो माथा से मजबूत है। उम्र देखो तो ये कितना वर्षों से चल रहा है, तुम्हारी खोपड़ी कितना वर्ष हुआ है, किसी दृष्टि से देखो आप ये पूजनीय है कि नहीं है? तुम मनुष्य हो तो ये देवता है, तुम मनुष्य मानते हो, है हड्डियों को मनुष्य मानते हो तुम? मनुष्य हड्डी होती है, खिजल पाव सर्व गगन समीरा पंच रथिया अधम शरीरा, अधम अधम, इसको पत्थर अधम कह सकते हो? कोई है ताकत किसी की जो मूर्ति को अधम कह दे? यदि अधम शरीर है हमारे शरीर माथा टकरी नहीं जा सके, समझो किसी रीति से समझो, शास्त्र की रीति से देखो तो ये देवता, तुम मनुष्य हो, तुम देवता मनुष्य श्रेष्ठ है। किस बात में कम बताओ थे, किसी बात में कमी बताओ? पत्थर के माथा टेका नहीं जाता, माथा क्या है तुम्हारा? खोपड़ी हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, खून है, इसमें अशुद्ध चीज है? ये तो मर जाए तो हाथ लगाना है, स्नान करना पड़े, इसका अशुद्ध है ये? शुद्ध दृष्टि से देखो, मजबूती की दृष्टि से देखो, उम्र की दृष्टि से देखो, बलवान की दृष्टि से देखो, व्यापक दृष्टि से देखो, किस दृष्टि से देखो आप? तुम्हारे से तेज है ये, इस बात से नमस्कार करो। और इसको काटो, आप लोग काटो, कोई खंडन करता हो बोलो। ज्ञान नहीं, हमें ज्ञान है। तुम्हें ज्ञान है तभी तो कहते हैं कि ज्ञान को क्यों बिचारे को रगदोड़ो। ज्ञान ने यो निश्चित यो रगदोड़ो मती भाई धूल से मसो मती। ज्ञान है तो ये ज्ञान है कि नहीं भगवान व्यापक है, ज्ञान है कि नहीं है? ये ज्ञान है जो तो बोलता ही नहीं है, अज्ञान की मूर्ति हो महाराज, ज्ञान का है अभिमान। ये नेर बिंदु विमुक्त मान है ना, तस्त भाव, अब विमुक्त मानते हो आप तो जड़ का अशुद्ध बोधे प्रारेण कृष्ण पदों तथो पतो अनादृति युष्मत अग्रह, भगवान का अनादर करने वाला नरकों में जाता है भागवत में लिखा तो है। ज्ञान है, ज्ञान कहाँ है आपको? ज्ञान होता तो ये बात कहते, ज्ञान होता तो ज्ञान से बताओ भगवान है कि नहीं उसमें? अरे पूजा भगवान ही करता है, नहीं करता है? इसमें देखने का सुनने का ये ज्ञान नहीं हमारे में, देख सुनने ज्ञान है, नित्य है अनित्य है? देखना सुनना नित्य है अनित्य है? अनित्य है। तो अनित्य में इसमें नहीं होती, इसमें क्या फर्क पड़ा? ये इसमें अंतकरण अधिक हो गया साहब, तो कर्ण अधिक हो गया, मूर्ति में तो तेज है ये, भले भिड़ाओ दोनों, लड़ो आपस में, पता लग जाए कौन मार लगे कौन दास है। किसी दृष्टि से देखो आप, भले आपकी मर्जी है जिस दृष्टि से देखो, कैसे बात होगी ये बात बताओ भाई, इधर बैठे बताओ, ये माथा तेज हुआ मूर्ति तेज हुई, जो मान लेके वो तेज है वो ये, और कितना वर्षों से है, एक कितना वर्षों से खोपड़ी आपकी, ये ज्ञान है, ज्ञान कहाँ है आपका, ज्ञान वो तो बोलते ही नहीं, ज्ञान तो ना सब जगह परमात्मा है, ये ज्ञान होना चाहिए, ये जो शब्द स्पर्श रूप स्पर्श का ज्ञान हुआ ये ज्ञान है, ये तो ज्ञान पशुओं में भी है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच विदेव पंच, ये एक एक ज्ञान बड़ा भारी है, कुरंग वो मेरा घना ज्ञान है जिसे कस्तूर ये मेरे को मारते तो बीड़ा बजाते हैं मार देते हैं, तो ज्ञान शब्द का है उसे मरता है वो, कुरंग मातंग मातंग को स्पर्श का ज्ञान है हाथी को, तो हाथी वो स्पर्श के ज्ञान से मारा जाता है, और पतंग वो नेत्रों का ज्ञान है वो नेत्रों के ज्ञान से मारा जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा भृंग नाशिका में मारा जाता है, और मीन मिश्र मछली का ज्ञान है स्पर्श का, ये पांचों ज्ञान तो मारने वाले है, बताओ ये ज्ञान की उद्धार करने वाला हो, हम बताओ तो पांच मारने वाले, कुरंग मातंग मतंग भृंगा मीना हता पंच भी रे व पंच, एक प्रमादी सकथंग न अन्यते यह सेवते पंच भी रे व पंच, पांचों इंद्रियों से सेवन करता है तो पांचों दोष है इसके साथ में, ऐसा पतन क्यों नहीं होगा उसका, एक एक इंद्रिय से बेचारे प्राणी मारे जाते हैं, एक प्रमादी और पांच इंद्रिय, ये ज्ञान आपका निहाल करता है नरकम ले जाता है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है नरकम ले जाने वाला, बताओ इसी से उद्धार करने वाला ज्ञान बताओ, ज्ञान नहीं वो अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल महाराज, अज्ञान नाम किसका है, पढ़े लिखे आदमी तो समझते होंगे अज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है, काढ़ो कोई काढ़ो, ये पढ़े लिखे बैठे बताओ अज्ञान का नाम ज्ञान है, अज्ञान का नाम अज्ञान का नाम अज्ञान, ज्ञान के अभाव का नाम है, ज्ञान के अभाव तो ये अज्ञान है, ये इसमें अज्ञान है, किंचित ज्ञान है जो अधूरा ज्ञान है, नहीं तो अज्ञान, अगर अज्ञान इसके अभाव का नाम है तो यहाँ घटा भाव है, जगह रुकती है क्या, ज्ञान अज्ञान है न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत हुआ है, तो अज्ञान से आवृत होता है, अभाव से आवृत होता है वही, अज्ञान एन आवृतम ज्ञानम तेन मुझेन्द्र चंदवा, अज्ञान से ज्ञान आवृत हो गया, घटा भाव से आवृत हो गया, आवरण हो गया, अभाव से आवरण होता है, बताओ ये ज्ञान है, कहाँ ज्ञान है, ये अज्ञान का बाप है, ये ज्ञान अज्ञान का बाप, नरकों में ले जाने वाला ज्ञान हुआ, तो अज्ञान नाम ज्ञान के अभाव का नहीं है, अधूरे ज्ञान है, थोड़ा जानते हैं मन में समझ गया, मैं समझ गया, देखो सुख से समझत मूढ़ जन अति सुख विदुष रिझाय अर्ध दग्ध मति मंद को विद न सके समझाए, सुख से समझत मूढ़ जन, सुख से समझ जाएगा, एक सागी मूर्ति दे एक परमात्मा पूजन करो, सिर पिल्ला हुए एक शिला दे, और अति सुख में दूसरी जगह विद्वान समझदार है, सिरे इशारे मात्र से समझ जाता है, ठीक बात ठीक कहते हैं, सर्वव्यापक परमात्मा है, तो सुख से समझे तो मूढ़ जन अति सुख विदुष रिझाय अर्ध दग्ध मति मंद को, मति तो मंद है, अर्ध दग्ध है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है, विदिन विद ब्रह्म नहीं समझा सकते, आज संसार में ये इतनी शून्य पर ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, अधूरे ज्ञान को ज्ञान माना, विश्वास नहीं हो रहा है, नहीं समझा सकते, समझना चाहे वो समझ सकता है, अदग्ध मति मंद को विदिन से कहीं समझाए, विदाता भी नहीं समझा सकते, कैसे समझाओ, जो समझ बताओ तो मैं जानता हूँ, क्या जानते है नहीं, जानना का हो गया भ्रम अभिमान, ये ज्ञान मान विमत भव भर हरणि भरत न आदरी ते पाय दुर्लभ पदार्थ पतत हम देख, वेद कह रहे वेद, रामायण में वेद स्तुति करते हैं भगवान राम जी की, वहाँ कहते हैं महाराज ये नेर निंदाक्ष विमुक्त माने ना, ये भागवत में है, जो विमुक्त मानते हैं अपने को, मैं मुक्त हो गया, वो डबल ज्ञानी, डबल अज्ञानी है वो, जो अपने को मुक्त मानता है वो डबल अज्ञानी है। भूत प्रेत हमेशा में खिश निरलता नहीं, ब्रह्म राक्षस निरलता नहीं, तो पढ़े लिखे अपने को ज्ञानी मानते हैं वे ब्रह्म राक्षस है, उनका उद्धार होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो मंत्र पढ़ देता है, वो मंत्र पढ़े वो भी मंत्र पढ़ देता है, मैं बात कहूँ वो तो हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं, उसको काट देगा, यार जानते है ही नहीं, बात करो से थोड़ी से अच्छी तरह से। वृंदा उसी को अनुवाद है कि विमुक्त मान ज्ञान मान विमत भव भय भरणी भक्ति नाथ, भक्ति का आदर नहीं करते, अरे हम ज्ञानी है, हम तो समझदार है, ये तो सगुण है, ये तो माया में है, ये करते आए। ये नेर वृंदा विमुक्त मान तो यस्त भावात विशुद्ध बुद्ध है, बुद्ध निशुद्ध है, तो ये ज्ञान मान विमत भव भय हरणी भक्त ने आदरी ते पाय दुर्लभ पदार्थ में पतत हम देखता है, हम देखते हैं पतन होता है, ऊंचे पद जाने पर ब्रह्म लोग तो जाकर पतन होता है, क्यों भुक्त मान लिया अपने भुक्त, तो विभुत मानने वाले ब्रह्म राक्षस होते हैं, उसको ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों जो ज्ञान सुना हुआ है तुम्हारी सुनी हुई है, ये तो हमारी पढ़ी हुई है, ये तो हम जानते हैं, वह लगता नहीं ज्ञान सुना तो नहीं। ऐसे आदमी कई मिल सकते हैं कि स्वामी जी को मैं वर्षों तक पढ़ा सकता हूँ, और मैं को वहां वर्षों तक पढ़ा सकते हैं, अभी अंग्रेजी मेरे पढ़ा वर्षों तक मेरे को पढ़ा सकते हैं, तो वे ज्ञानी बढ़ता होगा तो मैं होगा, तो ज्ञान का अभिमान होता है, ज्ञान अभिमान ज्ञान का बाधक है, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रीत्वा च, अभिमान भगवान को दें, संसति भूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक कोई शोक बाकी नहीं रह जाए, संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, अभिमान होता है अभिमान, हम वेदों को मानते हैं उसको मानते ही नहीं, हम बड़े हो गए, बड़े हो गए तो डूबोगे जल्दी, कोई शेर पर पत्थर माने, कोई पांच शेर माने, कोई मन पर बांधेंगे तो जल्दी डूबोगे सब, मुक्ति हो जाएगी अभिमान से, तिरने को अधीन था डूबन को अभिमान, अभिमान हो गया, हम जानकार है, अगर उसे जानते कुछ है ही नहीं, क्या जानकार हूं, सीख लिया कि दो सीख लिया ज्ञान हो गया, तोते की तरह रट दिया ज्ञान हो गया, राधे कृष्ण गोपी कृष्ण कहते मोह तो टी टी टी करता वो ज्ञान है, बातें बहुत सीख ली, बहुत सिखाई दी, मोह तो घबरा जाए, ये ज्ञान है, क्या है बताओ, आप बताओ, दुख हो जाए, संपदा हो जाए, आदर नहीं करे तो दुख हो जाए, निरादर कर दे निंदा करे दुख हो जाए, ये ज्ञान है बताओ, ज्ञान आप बताओ, क्या ज्ञान है बताओ, वकील बनेगा ये ज्ञान नहीं हमारा अज्ञान है, इस ज्ञान का आदर करना ही अज्ञान है, जानकारी को ज्ञान मानना, सीखी हुई बात को ज्ञान मानना महान अज्ञान है, तत्व ज्ञान से वंचित रहने का बढ़िया उपाय है, जो सीख सीख पढ़ करके अपने को ज्ञानी मान लिया है उसको ज्ञान हो नहीं सकता, वे ब्रह्म लक्ष्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञानी मंत्र पढ़ते वो भी जानता है मंत्र, तो जो ज्ञान होता है वो और चीज है, इस वास्ते गुरु होते हैं, ये पत्र पूजे तो और पत्र से तो गुरु गुरु नीचे ही हुआ, पत्र को गुरु जी के भले होते हैं कौन जी तेज हो जाए, पत्र कितने वर्षों का है, गुरु जी कितना वर्ष रहेगा, पत्र शुद्ध रहता है, ये मान अशुद्ध है, मल मूत्र पैदा करता है, ये विष्णु भगवान मूर्ति से तेज है, भ्रष्टकरण में तेज है, अशुद्धि में तेज है, और किस वजह में तेज है बताओ, पूछो आप, यहां मूर्ति पूजा नहीं करते तो क्या करते हो आप, क्या करते हो, यहां मूर्ति पूजा नहीं करते, राम राम नारायण, कई कई बातें ऐसी मेरी सुनी है महाराज, क्या मूर्ति नहीं मानते, उसने एक कागज का टुकड़ा दिया, ले उषा ये है नोट है, नोट पर तो मूर्ति है, मूर्ति को मानते नहीं, नोट को मानते हो नहीं, नोट में क्या फर्क है, नोट में कागज में उसे एक बढ़िया कागज दे दे, लाओ ले जाओ, ये 10-20 रुपये 50 रुपयों का, ये 10 रुपयों का नोट है दे दो, हम मूर्ति दे, मूर्ति तो हम मानते नहीं, मूर्ति इसमें है नहीं, ये लो आप साफ कागज ले, मूर्ति वाले कागज क्यों लेते हो, ये तो मूर्ति तो आप मानते नहीं, रुपया मिल जाएगा, मूर्ति से मिलता है कागज से मिलता है, रुपया किससे मिलता है बताओ, मूर्ति से मिलता है कि कागज से मिलता है, कागज हमारा साफ है, तुम्हारी मूर्ति दोनों मांडा मांडा है, तो कौन तेज हुआ, फिर मूर्ति को मानते नहीं, जखमार मानते हैं नहीं मानते, नहीं मानते अभी मान करते कोरा, जखमार मान नहीं पड़ता है, मूर्ति माँ मूर्ति, बाप मूर्ति, भाई मूर्ति, स्त्री मूर्ति, पुत्र मूर्ति, पति मूर्ति, मूर्ति मूर्ति है, बिना मूर्ति कौन है बताओ, मूर्ति मूर्ति पूजा क्या है, मकानों को सजाना, मकान को बढ़िया बढ़ाना, ये शौक बढ़िया लगती है साहब, ये मूर्ति पूजा क्या है, श्रृंगार करते है साहब, सुंदर स्त्री श्रृंगार हो गया, ये मूर्ति है क्या है, आप नहीं बैठते याद करते, ये ठाकुर जी की पूजा है कि मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है, ये रुद्र संवारते हैं, तेल लगाते हैं, अतर लगाते हैं, सुगंध लगाते हैं, ये करते हैं, ये है मूर्ति पूजा, समझे, मकान बनाना, सुंदर सजावट करना, ये सब मूर्ति पूजा है, तो मूर्ति पूजा तो करते हो आप, ये भगवान की पूजा में करे जाए, जिससे कल्याण हो जाए वो मूर्ति पूजा नहीं करना, जिससे पतन हो जाए उस मूर्ति की पूजा करना, सिद्धांत ये निकला, इसका तात्पर्य निचोड़ क्या निकला, कि जिससे कल्याण हो जाए वो मूर्ति पूजा नहीं करना, और इसी पूजा करना ही होगी, ये कल्याण हो जाएगा, वर्षों से कहते है मौत, पहले बोरो ले बोरो मिलते ही शत्रु जैसे सत्य उसको पूजन किया है, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते तो क्या करते हो आप, मूर्ति पूजा में रात दिन लगे हो, मूर्ति पूजा नहीं करते, जिससे कल्याण मिला उस मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, कल्याण से परहेज है, परहेज तो आप मूर्ति वही है, उद्धार हो जाए वो मूर्ति पूजा नहीं करते, सुंदर स्त्री को देखते हो, सुंदर पुत्र पुत्र को देखते हो, सुजैसे अच्छी देते हो, सजावट अच्छी देखते हो, अब ये देखो तो लगाया झाड़ लगाया है, पक्का लगाया है, अब इसको अच्छा समझते हो, ये मूर्ति पूजा तो है, मूर्ति पूजा ही मूर्ति पूजा करते हो, झूठ बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते हो, बताओ कोई है आदमी आप में मूर्ति पूजा नहीं करता, सजावट नहीं करता, श्रृंगार नहीं करता, बताओ, सब मूर्ति पूजा करते हैं, मैं कल्याण हो जाए वो नहीं करेंगे, जिससे उद्धार हो जाए मुक्ति हो जाए वो नहीं करेंगे, तो परहेज परहेज तो कल्याण से ही है, उद्धार से परहेज है, और कोई परहेज नहीं माना, घर सब करेंगे, परंतु जिससे उद्धार हो जाए वो नहीं करेंगे, महाराज मूल भगवान जो प्रकट होते हैं मूर्ति में साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं कईयों के सामने, अभी आपके सामने ऐसे नास्तिक जमाने में दूध पी लिया मूर्ति ने, क्यों ने हाथ से पिलाया है, अब देखा था नहीं दूध जुड़ गया यो पी गया, मुसलमान ने पिलाया दूध, मुसलमान ने, हिंदू ने पिलाया, साक्षात उन्होंने देखा साहब पूजा की, मैंने देखा है कि मूर्ति दूध पिया, मूर्ति में भगवान प्रकट होते कई भक्तों के सामने आता है ऐसा, सरस्वती बहन सरस्वती कथा आप देखो, भक्त भक्त महिला रत्न है, भक्त महिला में बहन सरस्वती की कथा आती है, सरस्वती थी, अब समय हो गया क्या बताऊं, पढ़ देना, बहुत बात बताऊंगा, बहुत फिर सिंह का तो आज से जाओ सीख रहा हो कल